У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 19 сакавіка. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. У Москве да 2015 году адкладзена стварэнне Еўразійскага саюзу. Так вырашылі ўдзельнікі паседжання міждзяржаўнага савета Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Еўрадэпутат Яцек Пратасевіч заявіў, што прадстаўніцтва краін Еўразвязу ў Менску можа быць скарочанае да ўзроўню консульстваў. Адзін з былых паслоў Польшчы ў Беларусі сказаў, што гэта азначае непрызнанне суверэнітэту краіны і назваў гэтую навіну жахлівай. Сергей Каваленко падчас спаткання з братам у турме Валадарскага ў Менску паведаміў, што яму ад суботы пачалі рабіць уколы невядомых яму лекаў. Госць эфіру карэспандэнт нашага радыё ў Менску Алег Рудзіловіч. У суботу 17 сакавіка на сайце «Свабоды» пачалася публікацыя раздзелаў яго кнігі «Хто ўзарваў менскае метро». Ад 20 сакавіка ў выніках дня мы пачнём чытаць гэтую кнігу ў эфіры. У суде Савецкага району Менску не адбыўся разгляд адміністрацыйнай справы лідара беларускіх нацыял-бальшавікоў Яўгена Контуша. Суддзя накіраваў справу на дапрацоўку, а Контуша вызваліў. У эфіры радыё «Свабода» вынікі дня 19 сакавіка. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Сергія Каваленку пачалі прымусова выводзіць з галадоўкі ў турме. Ін'екцыі лекаў праводзяцца ў прысутнасці міліцыянтаў. Жонка Алена сёння сустракалася з начальнікам турмы на Валадарскага і начальнікам медсанчасткі. Я бачу, што яны проста яго наўмысна даводзяць да смерці, што яны здзекуюцца пад відам лечэння. Яны дзеюць потым выгляд, што вось, а мы ж ратавалі, а ён памёр. Гэта проста, каб смыць кроў са сваіх рук. Штаты пасольства ўкраін Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя да консульскага ўзроўню. Такой, паводле меркавання дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Яцыка Пратасевіча, можа быць рэакцыя на выкананне ў Беларусі двух смяротных прысудаў. Пад наглядам міліцыі сям'я пакаранага смерцю Уладзіслава Кавалёва прымае спачуванні. Любоў Кавалёва кажа, што будзе працягваць змагацца за адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Па выніках перамоваў у Маскве кіраўнікі краін Еўразэс не дамовіліся аб утварэнні новай структуры Еўразійскага саюза. Яго ўтварэнне адкладзенае прынамсі да 2015 году. Аб'яднацца дзеля вызвалення палітвязняў заклікала сёння ўсіх дэмакратычных палітыкаў Беларусі незарэгістраваная грамадская арганізацыя «За волю». Анатоль Лябецька наведаў аддзел грамадзянства і міграцыі савецкага РУС Менску, але не змог даведацца, на якой падставе ён занесены ў спіс невыязных. Як толькі я зайшоў, дык уся кампутарная сетка ляснулася. Мы аднеслі нашу сустрэчу на заўтра. Гары Паганяйла накіраваў запыты ў Мін'юст, вышэйшы гаспадарчы суд і ў Міністэрства ўнутраных справаў. Былы палітвязень савецкага рэжыму, пастар беларускай евангельскай царквы Эрнст Сабіла, адзначае 80-гадовы юбілей, будуючы царкву ў Асіповічах. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. У Маскве да 2015 году адкладзена стварэнне Еўразійскага саюзу. Так вырашылі ўдзельнікі пасяджэння міждзяржаўнага савета Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Лідары краіны Еўразэс абмяркоўвалі шляхі рэфармавання сваёй арганізацыі. Беларусь была гатовая падпісаць дамову аб рэарганізацыі Еўразэс у Еўразійскі саюз. Ужо цяпер, аднак, стварэнне апошняга было адкладзенае да 2015 году, паведамляе Валер Каліноўскі. У пасяджэнні вышэйшага органа Еўразэс удзельнічалі кіраўнікі Расіі, Беларусі, Казахстану, Кыргызстану, Таджыкістану. У якасці назіральніка ў сустрэчы ўзяў удзел прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч, але ён загадзя заявіў, што Кіеў не будзе інтэгравацца з гэтай структурай. Па выніках перамоваў у вузкім і шырокім складах кіраўнікі краін Еўразэс не дамовіліся аб утварэнні новай структуры Еўразійскага саюза. Як паведаміў беларускі віцэ-прэм'ер Сергей Румас, Менск быў гатовы падпісаць дамову, але яна не была падтрыманая іншымі ўдзельнікамі саміту. Фармальна было заяўлена, што пытанне недастаткова прапрацаванае. Па выніках сустрэчы расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што размова аб рэарганізацыі Еўразэс будзе падоўжаная на наступным саміце ў траўні гэтага года, ужо з удзелам наступнага прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Исходим мы из того, что всеобъемлющий договор о новом союзе будет разработан и подписан к 1 января 2015 года. Дмитрий Медведев поравнал плануемый Евразийский союз с Европейским связом. Цитую. Мы згадвалі, якім чынам ішло фармаванне еўрапейскага звязу, пачынаючы з 60-х і нават 50-х гадоў, потым Маастрыхцкія пагадненні і ў канчатковым выніку Лісабонскае пагадненне. Усё гэта было куды больш расцягнута па часе. У нас такого часу няма. Конец цитавання. Пасля паседжання прадстаўнік беларускай дэлегацыі віцэ-прэм'ер Сергей Румас заявіў, што Еўразійская эканамічная камісія будзе супрацьдзейнічаць замежным эканамічным санкцыям супраць краін мытнага саюза і што Беларусь прыме крокі ў адказ у выпадку эканамічных санкцыяў з боку Еўразвязу. Ні адно із государств, груп государств не должно аказваць эканамічнага давлення на государства-члена єдиного эканамічнага пространства. Поэтому, учитывая, что это новые процедуры. Совет поручил подготовить эти мероприятия, и коллегия как раз займется уже конкретными шагами по противодействию экономического давления. Менский политолог Алексей Король не погаджается с поравнанием формования Евразийского союза с тем, как утворался Евразвяз. Евразийский союз – это протяг имперской политики России, якая ожидая сбирания вокруг себе постсоветских краин, перекананный господар Король. У им есть для Беларуси угроза страты незалежности. Выдание как бы своего рода БССР-2 при заховании, скажем, умовной незалежности и полном подпорядковании воли Кремля, воли Москвы. И коли сегодня там нечто не отбылось, то это можно только витать. Тое, что Беларусь у России и мытным союзе шукае обороны от экономичных санкций с боку Евразвязу, свечить про уже иснующую вассальную залежность Менска от Москвы, перакананы политолог Алексей Король. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Вось жа ў Маскве да 2015 году адкладзена стварэнне Еўразійскага саюзу. Чаму некаторыя краіны не спяшаюцца фарсіраваць інтэграцыйныя працэсы ў гэтым утварэнні? Што стаіць за ідэяй фармавання Еўразійскага саюзу? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Блиц-анализ свободы. На вашу думку, чому некоторые краины былого Советского Союза все-таки не спешаются форсировать процессы интеграции у этом утворении, у евразийской экономической супольности, не спешаются идти на утворение Евразийского Союза, те можно сказать, что это такая звычайная дипломатичная политичная осторожность, и, может быть, на вашу думку, Москва выставляя такие умовы, покольки Москва видовочно по в этом союзе, какие не всем подобаются. После того, как узник Евразес был уже зроблен Евразийский звяз, який має довольно видовочный и довольно мощный экономичный подморок, это как раз транзит с Китая в Евразвяз, с всего с одной мытни, и Евразес зробится уже не другим и неверным потребным. Это первый аспект. А по-другому, узгоднение документов у Евразес, узгоднение национальное законодательство, оно настолько недалеко продвинулось, что на вот и зараз неведомо, как будет этот связ працевать. В свой час его вынаходили, как будто его Украину, как заработать некой экономической интеграции, але сам формат и сам концепт Евразес на тот час створен не был, и максимум в этом так само и выник того, что покуль это все стоит на неких стартовых рейках. Чи лічыце вы слушную тую версію, што для афіцыйна Москвы зараз самым галоўным пытанням ёсць уцягнуць у гэты саюз Украіну? І менавіта на гэта накладзеныя асноўныя палітычныя і дыпламатычныя намаганні? Ну, я б сказаў, што, канешне, прысутнасць Украіны ў еўразійскім звязі пажадана, але не крытычна. Бо зноў жа звяз будзе флотаваць у першую чыгунку. У беларускай чыгункі таксама будзе дастаткова, калі Украіна далучыцца, то гэта, канешна, узмацніць агульныя пазіцыі. Але мяркуючы па сённяшняй заяве Януковіча, які паабяцаў, што зробіць рускую мову другой дзяржаўнай ва ўкраіне, здаецца, тут ёсць нейкія поспехі, шансы на поспех, і Украіна можа быць напередадні выбору вельмі зацікаўлена ў тым, каб быць дацягнуты, асабліва калі гэта будзе выгодна эканамічнай мовы. Украіна збіраецца гандлявацца за танны расійскі газ, усё астатняе больш ці менш задавальняе. Завтра ён будзе ў Москве, мы паглядзім, чым як гэта хочацца. Што, на вашу думку, стаіць за ідэю фармавання еўразійскага звязу? Ці гэта больш эканамічны праект, ці ўсё-такі гэта быў у тым ліку і палітычны праект пераважна Уладзіміра Пуціна, ну і ў шырокім сэнсе крэмлёўскага кіраўніцтва? Як палітычны праект ён быў заяўлены, а ілі менавіта як палітычны праект не спрацаваў. А ў тым сэнсе, што большасць расіян неяк не заўважыла, не стала лічыць гэта за якусьці вялікую каштоўнасць. Што ж тычыцца эканамічнага падмурка, як мы ўжо казалі, ён даволі моцны. Гэта разлік на той трыльён транзіту, які ідзе зараз між Азіяй і Еўразіяй. Разлік на тое, што калі прапанаваць марскому шляху хуткасны шлях па сушы, па чыгунцы, які будзе ўдвая хутчэй і нават танней і бяспечней, то Еўропа, канешне, будзе аддаваць перавагу гэтаму шляху. Гэты разлік, ён базуецца, канешне, на той пастацыцы, што Еўропа не знізіць сваё спажыванне ў бліжэйшыя 2 гады. Мне здаецца, што яна ж такі знізіць, і, канешне, гэты патэнцыял наўрад ці спрацуе, як ён разлічвае, але нейкім чынам ён спрацуе. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 19 сакавіка і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Гаворыць і паказвае Свабода. Зона Свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спіс невыязных апазіцыянераў. Менскі адказ Еўразвязу. Што можа ўратаваць жыццё галадоўніка Сергія Каваленкі? Еўрапейскія эканамічныя санкцыі, блеф ці дамоклаў меч? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Еўрадэпутат Яцек Пратасевіч заявіў, што прысутнасць краін Еўразвязу ў Менску можа быць скарочаная да ўзроўню консульстваў. Адзін з былых паслоў Польшчы ў Беларусі сказаў, што гэта азначае непрызнанне суверэнітэту краіны і назваў гэтую навіну жахлівай. Мы спыталіся ў пасла, што азначае ў практычным і дыпламатычным планах звядзення дыпламатычнай прысутнасці да консульскага ўзроўню. Паколькі пасол пагадзіўся адказваць на нашыя пытанні на ўмовах ананімнасці, яго адказы чытае мой калега Юрый Дракахруст. Гэта азначае адно, што паміж краінамі няма палітычных зносін. Калі няма палітычных зносін, гэта азначае, што краіна не з'яўляецца суверэннай. Калі ёсць падставы, каб скарачаць адносіны да такога ўзроўню, гэта азначае прызнанне таго, што краіна траціць суверэнітэт. Гэта адназначна. Для краіны, для нацыі гэта трагічна. Я не ведаю, хто з боку Еўразвязу мог гэта прапанаваць. Мне здаецца, што гэта страшная дурнота. У 2008 годзе істотна скарочаная ўзаемная дыпламатычная прысутнасць Беларусі ў ЗША і ЗША ў Беларусі. Персанал пасольства ЗША складаецца з 5 супрацоўнікаў, амбасада не выдае візы. Мы спыталіся ў былога пасла Польшчы ў Беларусі, ці гэта тое самае скарачэнне стасункаў да консульскага ўзроўню, пра якое казаў сёння спадар Пратасевіч. Не, цяпер у Беларусі ёсць часовы паверены ЗША. Гэта значыць, што палітычнае ўзаемадзеянне захоўваецца. Але зніжэнне да консульскіх адносінаў – гэта іншае. Гэта крок да сітуацыі, якая была ў часы Савецкага Саюзу. Тады, напрыклад, кансуляты Польшы былі ў БССР, ў Украінскай ССР, ў Літоўскай ССР. Гэта страшна. Ну а што гэта будзе азначаць для звычайнага беларуса? Ці зможа ён атрымліваць візу ў Польшу пры гэтай рэдукцыі дачыненняў да консульскага ўзроўню? Консульскія адносіны – гэта адносіны тэхнічныя. Пры іх візы выдаюцца звычайным парадкам. Гэтая рэдукцыя азначае, што пасольства не працуе з уладамі, яно працуе з грамадствам. Звядзенне дыпламатычных адносінаў да консульскага ўзроўню азначае, што мы лічым, што палітычнае кіраўніцтва гэтай краіны знаходзіцца ў іншым месцы, за яе межамі. Гэта былі меркаванні аднаго з былых паслоў Польшчы ў Беларусі, які пагадзіўся адказаць на нашы пытанні на ўмовах ананімнасці. Яшчэ раз нагадаю, сёння дэпутат Еўрапарламенту Яцек Пратасевіч заявіў, што прысутнасць краін Еўразвязу ў Менску можа быць скарочаная да ўзроўню консульстваў. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 19 сакавіка. Сергей Каваленко падчас спаткання з братам у турме на Валадарскага ў Менску паведаміў, што яму ад суботу пачалі рабіць уколы невядомых яму лекаў. Сергей таксама дадаў, што стан яго пагоршаў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Пасля спаткання Віталь Каваленко не мог стрымаць слёз. Ён распавёў, што Сергей цалкам ляжачы і ледзьве здолеў прыйсці на спатканне. Сергей паведаміў, што ад суботы яго прымусова пачалі выводзіць з галадоўкі. Пока его насильственно не кормят, просто обкалывают лекарствами. Когда его обкалывают, с ним находится в камере 8 милиционеров. Это против его воли. Он вообще отказывает, что ему что-то кололи или что. Я спрашивал, чем обкалывают, но он говорит, мне вообще не ясно, что мне колят. Он еще стал себя хуже чувствовать после того, как его начали выводить с голодовки. Возле камеры его сидят двое человек. Плюс с ним еще в камере один сидит. Ну, как Сергей считает, это, наверное, подсадной. И Сергей говорит, утром была сегодня ситуация, когда Сергей сквозь сон слышал, как в камеру зашел милиционер и сказал этому зэку, что на суде, скажи, мол, что Коваленко с тобой ел. Поводле Виталя Коваленки температура тела у Сергея ранком была 35,1 градус, а тиск 80/50. Разом з ім на спатканне да таты хадзіў і старэйшы сын Сергея Каваленкі, 7-гадовы Валянцін. Тату бачыў свайго? Да. Ты яго пазнаў? Да. Што ты яму сказаў? Он лёг в больницу, но он сказал, потом его переведут обратно, и он будет сидеть 2 года. И не будет меня видеть 2 года. Я хочу его видеть дома, чтобы он был со мной. Жонка Сергея Каваленкі Алена, якая сёння мела гутарку з начальнікам турмы і кіраўніком турэмнай медсанчасткі, кажа, што іх паведамленні пра стан здароўя Сергея істотна адрозніваюцца таго, што засведчыў Віталь, гаворыць Алена Каваленка. Я бачу, што яны просто яго наўмысна даводзяць до смерти, что яны здехаются под видом лечения, бо то, что Сергею становится горше, то, что яны не переводят его в шпиталь, просто яны делают потом выгляд, что вось, а мы же ратовали, а ён напомёр. Это просто как смыть кровь со своих рук. Як поведомил Виталь Коваленко, Сергей так само сказал ему, что каждый день отрымливая каля десятка поштовок с просьбами спынить голодовку, які отправленные с одного и того ж адресу. Политвязень меркуя, что это робить спецслужбы и просить людей не досылать на аналагічныя допісы, таму што без выканання сваіх патрабаванняў спыняць галадоўку ён не будзе. З Менску перадавала Галіна Абакунчык. У эфіры Радыё Свабода, вынікі дня 19 сакавіка. З вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. У Маскве да 2015 году адкладзена стварэнне Еўразійскага саюзу. Так вырашылі ўдзельнікі пасяджэння міждзяржаўнага савету Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Еўрадэпутат Яцек Пратасевіч заявіў, што прадстаўніцтва краіны Еўразвязу ў Менску можа быць скарочанае да ўзроўню консульстваў. Адзін з былых паслоў Польшчы ў Беларусі сказаў, што гэта азначае непрызнанне суверэнітэту краіны і назваў гэтую навіну жахлівай. Сергей Каваленко падчас спаткання з братам у турме на Валадарскага ў Менску паведаміў, што яму ад суботы пачалі рабіць уколы невядомых яму лекаў. Хвілін праз 8-10 гостем эфіру будзе корэспандэнт нашага радыё ў Менску Алег Рудзіловіч. У суботу 17 сакавіка на сайце Свабоды пачалася публікацыя раздзелаў яго кнігі «Хто ўзарваў менскае метро». Гэта Радыё Свабода, вынікі дня 19 сакавіка. Сваякі пакаранага за тэракт у Ладзіслава Кавалёва прымаюць спачуванні. Да іх пішуць і тэлефануюць з Беларусі ды іншых краін. Жыхары Віцебску нясуць кветкі, а па домам круглыя суткі дзяжураць міліцыянты. Паведамляе наша карэспандэнтка. З вакна кватэры Кавалёвых на вуліцы Рэпіна ў Віцебску відаць машыны з супрацоўнікамі спецслужбаў. Яны дзяжураць па некалькі гадзінаў, змяняючы адна адну. У машынах людзі то ў форме, то ў цывільным.

Аб'яднацца дзеля вызвалення палітвязняў заклікала сёння ўсіх дэмакратычных палітыкаў Беларусі незарэгістраваная грамадская арганізацыя «За волю». Анатоль Лябецька наведаў аддзел грамадзянства і міграцыі савецкага РУСМЕНСКУ, але не змог даведацца, на якой падставе ён занесены ў спіс невыязных. Як толькі я зайшоў, дык уся кампутарная сетка ляснулася. Мы аднеслі нашу сустрэчу на заўтра. Гары Паганяйла накіраваў запыты ў Мін'юст, вышэйшы гаспадарчы суд і ў Міністэрства ўнутраных справаў. Былы палітвязін савецкага рэжыму, пастар беларускай евангельскай царквы Эрнст Сабіла адзначае 80-гадовы юбілей, будуючы царкву ў Асіповічах. Пра беларускія падзеі расказвала Лена Ціхановіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 19 сакавіка. Гость сённяшняга эфіру – корэспандэнт нашага радыё ў Менску Алег Груздзіловіч. У суботу 17 сакавіка на сайце Свабоды, свабода.орг, пачалася публікацыя раздзелаў кнігі Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». А 20 сакавіка у выніках дня мы пачнём чытаць гэтую кнігу ў эфіры. Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславым Кавалёвым, якія былі расстраляныя на мінулым тыдні. Цяпер Алег на сувязі з Прагай. Добры вечар. Добры вечар. Ваша кніга будзе называцца «Хто ўзарваў менскае метро?». Чаму вы пытаецеся? Здаецца, суд ужо адказаў на гэтае пытанне, тэрарысты вызначаныя і пакараныя смерцю. Ну так, суд назваў тэрарыстаў, гэта Уладзіслаў Кавалёў і Дмітрый Канавалаў, але вот я мяркую і па сваіх уражаннях, і па безлічы, так сказаць, кантактаў, і все кажуць, што у іх ёсць пытанні, у мяне таксама ёсць пытанні, мы ўсе не ўпэўненыя, што гэта так, а тым больш не ўпэўненыя, што тая мера пакарання, якая дасталася, вот, напрыклад, Кавалёву, яна заслужаная. І таму узнікаюць вот это пытанне галоўнае, хто ўзарваў, і яно, на маю думку, патрабуе высвятлення. Для таго ж, вот, можна пэўна сказаць, што, ну, так все сошлося, што і момант такі быў палітычна небяспечны, і зараз ён застаецца таким складаным, што палітычны чыннік у ўсёй этой гісторыі відавочны, і таму цяжка паверыць, што гэта просто так вот эти два хлопца узарвалі эту бомбу, як навагоднюю петарду, я ў кнігі такое параўнанне прывожу, што гэта не мае дачынення да палітыкі. У мяне склалася ўражанне на судзе, што ўлада, вось гэты палітычны фактар, таксама ўлічвае, і у матэрыялах справы ён прыгучаў так патаемна, яго суддзя, на маю думку, стараўся так захаваць, але ён ўсё ж такі выліз гэты фактар палітычны. Ось, влада не хотела, каб это было не такая палітычная справа разглядалася, но факты ёсць факты, і нельга на іх зачыняць вочы і даводзіцца это улічваць. А раз тут ёсць палітыка, значыць пытанне, хто ўзарваў, да канца, мне здаецца, не высветлена. Ну, як я разумею, вы будзеце выкладаць факты, якія прагучалі на працэсе. А ці будзеце вы адказваць на пытанне, хто ўзарваў менскае метро, ці пакінеце чытачу магчымасць самому зрабіць высновы? Ну, конечно, сваю думку я пастараюсь выкласці, наколькі я ее, так сказаць, сфармуляваў. Но і, безумоўна, больш будзе такіх вот пытальных знакаў, бо ясного адказу нават у мяне нават і нема. Таксама, і мне здаецца, суд ясна на это не адказаў. І самае галоўнае, што людзі, ведь не толькі я, скажам, там, я сядзеў на працэсе, так, у меня больш было інфармацыі ў параўнанні з простым чалавекам. Но зараз такі час, калі ўсё інфармацыя пранізана і нескладана знайсці пэўныя звесткі, інфармацыю, мяркуючы вось па допісах у інтэрнэце, па розных артыкулах, па інтэрв'ю людзей. Яны добра разбраліся ў этой сітуацыі, усяка разі спрабуюць разабрацца так грунтоўна ў ёй, і у іх таксама вось узнікаюць пэўныя версіі, якія варты увагі, якія варты аналізу, і я паспрабую гэтыя версіі таксама не каналізаваць, абмяркоўваць. Мы все ведаем, вот я магу назваць прозвішчы, гэта Владимир Бородач был из спецназовец, полковник, это некоторые белорусские тут назиральники, яких есть свои меркования, есть эксперты цікавые, якія дают такие критичные оценки тому, что отбылося в суде. Вот поравнание этих версий, оно довольно цікавое, на мою думку, как журналист. Я как журналист, для меня это не цікаво. Олег, вы осветляли процесс, присутничали на больше, чем 40 поседжаниях суду над Коноваловым и Ковалевым. Какое ваше головное уражение от той идеи, что отбывалось у актовой зале Палацу правосудия? Чем этот суд отрознивался от инших, бо вы ж бывали и на инших судах? Ну, вот... Максима, самое главное отрознивание то, что Максима оно продиктовано как раз умовами. Эти умовы подкресливали. Вот некая такая театральность у всего этого деяния, она была видовочная. Это отбывалось все в актовой зале Палацу правосудия. Это актовая зала видовочно не пристосована для суду, она пристосована для неких там урочистых мероприятий, концертов, что там происходит. Это звичайное, вот уявите звичайную актовую залу Палаца культуры некого там автозавода. Вот. Вот в такой зале отбывается это все. На сцене стоит железная клетка, мягкие сидушки, люди, так сказать, налившись, сидят в этих сиденьях и слухают то, что там на сцене отбывается. Судья бывает там выходит и демонструет, как фокусник, некие речи. Ну, часто такое фантазмагоричное вот уражение. Вот это отрознилось. А все остальное это было больше так жестко, больше певно. Вот. Але при этом всем раптом, так сказать, возникают некие вот вспышки такой рычаистности. То собаки залают у коридорах, то выйде раптом мужчину дверную вылезе амаповец у маски с автоматом, то этих обвинувачных привезут в клетку, заломивши руки спины, як неких там птушек. Вот это одразу жудостное уражение. Вот таких холодный душ, тут то тепло, тут то холодно. Это вот одно из таких мощных уражений в этом процессе. У одним из ваших расповедов о процессе меня уразило існование схованных балконов у зале, где сидели корреспонденты Белты и белорусского телебачения. Это саправды так было? Державные медии саправды имели значно лепшие умовы для працы, чем незалежные журналисты? Ну, что тычется Белта, я докладно веду, я разговаривал с корреспондентом, он мне это подтвердил, что он там сидел, у него был особенный дрот, який забезпечивал ему интернет-сувязь. Бо у нас у всех у зале интернет-сувязь отключалась, мы даже не могли смс-ки отправить. Только когда уже перепынок, то мы мусили выскакивать и там у коридоры это поведомлять, бо навод у фойе одразу каля суду, а каля судовой залы так само не было чувать ничего, не працавала сувязь. Треба было бегче там у самый коридор. А он там на весь это сделал, и оказывается, у него все працавало. Что тычется БТ, я докладно не бачил там, бо, ну, там залу невозможно было на эти балконы назирать. Але мы значили, что судья и там адвокаты, и навод обвинувачные, які сидят на сцене, яны поднимают час от часу очи у гору и на никого там глядять. Тому возникало, кстати, уражение, что там никто есть. Вот. А когда я увидел по телевизии, вот литерально в первый день процессу, когда я увидел в вечеровом репортаже по БТ, что оказывается, значит, виноватые отказываются вживую на питание виноватой медицине, бо я тогда докладно ведаю, что это питание не могли сдымать. К тому часу судья поставил питание, тим дозволить здымку, здымку не дозволили, и тому это не сдымалось в уголе. А БТ, оказывается, сняла, тому я раблю, и ракурс подказывал, что это было минус этих балконов снято. И дальше, когда был присуд, так само были сняты вот эти кадры, опошние с обвещения присуду, были сняты из этого балкона. Это и было сделано на супер дозволу судьи, тем не менее, это было сделано. Звертала на себе увагу то, что многие потерпелые и их свояки выказывали недовер суду, недовер тому, что отбывалось в этой зале. Вы про это будете писать так само? Так, про это будет сгадано. Ну, самый красомолный факт – это то, что батька потерпелой Инессы Крутой выступил с заявы об необходимости откласти процесс и дочекаться, покуль, по-перше, будет отменена смертная кара, и, по-другое, будет введенный суд присяжных, Олег, это его ходатайство не было задоволенное. Вот. Ну и ведомо, что одна с мати, одного из обвинувачених, Любов Ковальова, она жила на квартире Инессы Крутой, то есть та и дала ей мочимость. Она сама з Витебску, тому дала можливість їй жити у Мінську під час процесу. І часто виступали тільки потерпілі, які виказували, ну, не то, що спочування гэтим обвинувачуванням, а сумнення, недовір до пред'явленого обвинувачування. Одна жінка, я пам'ятаю, вельми емоційно казала, що я не бачу їх, у їх злочинства на тварах. Це, по-моєму, здається, там добрі хлопці, я не вірю в цьому, а коли це відбулося, то це наша агульна вина. Ось вона такі слова виказувала. Ось ноги, так по-матерински їх шкодовали, выказывали это. Хотя это не означает, что они при этом не были, так сказать, у вынику не переконались у винетине. То есть это по замежам всего. Люди, вот это меня удивило одно из ключевого процесса, что вельми многие казали, что навык или не виноваты, давайте отменим смертную кару, давайте не будем их карать, давайте почекаем, а раптом нечто изменится, раптом высыплется, что это не они. Только что вы сказали, что на процессе было шмат таких фантасмагоричных, нечеканных и нават вустишных речев. Собаки, амапавцы в масках у коридорах. Вы присутничали больше, чем на 40 поседжаннях. После писали книгу. Як вы психологично перенесли все это? Ну, мне кажется, что уже такое загартование, отриманное в наших судах, дозволяя перенести это все, бо тут была интрига на этом процессе, тут было, было чекание все-таки головного отказу. Никто не сомневался, что дадут, что их присудят до вины, але я думаю, больше мерковал так, ти дадут еще и Ковалеву смертное покарание. Вот эта интрига как-то допомагала, может, пройти про эти все турботы, выпробования. Чекалось, хотелось, как этот человек остался живым, тем более, что он на процессе довольно себя так, ну, становчиво показал. Ну, а все остальное, это уже была та журналистская праца. Можно было этих речей не зауважать, а можно было зауважать. Вот мне что удалось, а мне что не. Вот это я попробовал писать. И, да, речи, зараз вот меркуешь и по в отгуках и словах коллегов. Вельми шмат людей зацікавлены не якраз не только вот у самой этой справе, яны ці не яны, хто узарвал, але яшчэ вось многим цікава, сапраўды, а што ж там у наших судах адбываецца, што это за система такая? Бо вайна сапраўды феноменальная система, наша судовая у пэўным сэнсе, і причин при этом она закрытая, вось, але яна вот диктує певний нерв вот такі політичного життя і громадського життя уже тягом 15 годів, тим більше, і у людей назапасилось шмат питань, що відбувається там за стінами тих судів. І я думаю, що вот я зараз дописую некоторые речі спеціально отказ на эту цікавість. Дякую, Олег. На сувязі з Прагой був кореспондент Радіо Свобода у Мінську Олег Грузділович. Кто взорвал Менское метро? Новая книга Библиотеки Свободы. Як проходил суд? Какие доказы вины знойдены? Какие сомнения застались после выполнения смертного присуду? Журналист Свободы Олег Грузделович был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева. Каждый день читайте урывок из его книги на сайте свобода.орг и слушайте в ночном эфире. У У суде Советского района Менску начался разгляд административной справы лидера белорусских национал-большевиков Евгена Контуша. Его обвинувают в организации несанкционированной акции 16 соквика каля амбасады КНР у Менску. Судья Дмитрий Павлюченко после ознаймления с материалами справы и прогляду фотоздымков за акции накировал справу на допрацовку у Советское РУС. Евгена Контуша вызволили. Подробности подає Інна Студінська. 16 сакавіка каля амбасады Китаю адбылася акцыя нацыянал-бальшавікоў супраць кітайскай эканамічнай экспансіі ў Беларусі. 5 чалавек выйшлі з расцяжкай, дзе надпіс «Made in China» быў перакрэслены, раскідалі ўлёткі, у якіх заклікалі спыніць крэдытаванне Беларусі, спыніць высечку парку і мясарагоддзя кастрычніка, спыніць будаўніцтва індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне і наагул выкарыстанне кітайскім бокам Беларусі ў сваіх палітычных і эканамічных мэтах. Пасля акцыі быў затрыманы Яўген Контуш. Паколькі быў вечар пятніцы, яго да панядзелка змясцілі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. Перад пачаткам суду Яўген распавёў: «Я находился там как наблюдатель и просто запечатлел это на фотографии. Все бесправно. Забрали, удалили фотографии, и я уже трое суток нахожусь под административным арестом». «А хто затрымліваў цябе?» «Охранник посольства КНР. Побежал за мной, когда догнал, достал пистолет. Пистолет, угрожал, одел наручники. Потом приехало несколько машин, в том числе и ОМОН, ради меня одного». Дарэчы, у міліцыянта Александра Шымчэні гэта быў першы працоўны дзень на аб'екце амбасады КНР. Ён пакінуў пост і пабег за Контушам. Яны кружлялі па дварах, і калі Шымчэні дагнаў Контуша, нават не змог зарыентавацца, дзе знаходзіцца амбасада. Пытаўся дарогі ў мінакоў. Фактычна судовага паседжання не было. Яўгена Контуша прывезлі ў савецкі суд за Крэсціна ў 10:30 і больш за 2 гадзіны давялося чакаць. Суддзя Дмітрый Паўлюченка ў кабінеце вывучаў матэрыялы справы, а ў залі толькі зачытаў пастанову, з якой вынікае, што пратакол і рапарты накіраваныя на дапрацоўку ў савецкае РУС. Там шмат супярэчнасцяў і нестыковак, кажа абаронца Яўгена Контуша. Сведка, ахоўнік амбасады Шымчэня чамусьці ў пратакол не ўключаны, хоць ён там абавязкова павінен быць. Затое ўключылі двух сведкаў, якіх наогул у пратаколах допыту няма. Больш за тое, ягоныя дзеянні кваліфікавалі як парушэнне парадку правядзення несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, здзейсненага арганізатарам. Доказаў, што Яўген быў арганізатарам, зноў жа няма. Ніводнага дакументу, які пацвярджаў бы, што чалавек стаяў з плакатам, дзе напісана «Made in China» і перакрэслена, няма. З чаго яны гэта ўзялі? З чаго яны гэта ўзялі? Пасля вынясення пастановы Яўгена Контуша вызвалілі. Рашэнне было для яго нечаканым. Честно говоря, я не ожидал. Когда меня забирали, слышал, как начальство говорило: оформляйте несанкционированный митинг. Я был уверен, что меня осудят, тем более, что в течение года за это меня судили. Поэтому я был уверен, что продлят мое содержание, дадут суток более, чем я отсидел. Но все равно налицо несправедливость. Трое суток я отсидел, все еще не ясно, меня никто не оправдывал, поэтому спать спокойно рано. Один из активистов нацболов Дмитрий Синяк, який в суде хотел выступать как сведка, так сам таким поворотом справы здивлены. Абсолютно не ожидал. Думал, что судья даст Евгению максимум суток, и он уедет обратно на Акрестина. Наступное судовое поседжание по справе Евгена Контуша призначенное на 10 годин раницы 23-го соковика. До этого часу милицианты повинны привести у належный выгляд протокол и рапорты. З Менску перадавала Інна Студінская. Анатоль Лябецька і Сергей Калякін спрабуюць высветліць, з якой прычыны іх уключылі ў спіс невыязных. Іншыя невыязныя апазіцыянеры шукаюць тых, хто прыняў такое рашэнне. Расказвае Алес Дашчынскі. Анатоль Лябецька і Сергей Калякін, якіх не пусцілі ў Вільню беларускія памежнікі, трапілі ў еўразвяз праз расійска-латышскую мяжу, а да хаты вярталіся праз мяжу польска-беларускую. Палітыкі прайшлі звычайны дагляд, ім аддалі пашпарты без усялякіх адзнакаў. Сёння Лябецька наведаў аддзел грамадзянства эміграцыі савецкага РУС, але не змог даведацца, на якой падставе ён занесены ў спіс невыязных. Я зашел, дык вся компьютерная сетка ляснулась. Мы отнесли нашу встречу на завтра. Мы прислушались до усяго-усякого, але гэта ўжо настолькі наглавата, настолькі бессаромна, што ну як мінімум трэба сабраць нейкі паперы ў адпаведнасці, з чым было прынята такое рашэнне. Я чалавек, які не мае ніякай запазычанасці, ні фінансавай, ні іншай перад дзяржавай, перад Александрам Лукашэнка і Ватаншэнь. І гэта азначае, што я буду выязджаць, заязджаць, гэта не паўплывае на мае планы. Крыху больш патрачу на гэтага часу, высілкаў, але буду ўсё-такі гэтаму супрацьстаяць. Сергей Калякін пакуль не высвятляў, чаму яму забаронены выезд за мяжу, бо мае больш важныя справы, але паабяцаў абскардзіць такія дзеянні ўладаў. Гэта абсалютна незаконнае дзеянне, бо не можа быць грамадзяніну страны забаронены ўезд і выезд. Гэта супярэчыць канвенцыі правоў чалавека і пакту грамадзянскіх правах, пад якім стаіць подпіс Рэспублікі Беларусь. Можа быць агранічаны ўезд грамадзяніну другой дзяржавы. Ці гэта дзяржавы робіць, і тая ж Беларусь робіць, Еўразвяз сейчас ёсць абмежаванне по уезду беларускіх чыноўнікаў. Гэта ўсё можа быць, но самому грамадзяніну не можа быць забаронены ўезд і выезд з Рэспублікі Беларусь. Ну, акрамя, калі чалавек там знаходзіцца пад крымінальнай справай, там ёсць выключэнне. Но нічога гэтага дачынення да мяне я не ведаю і не было. Па другім людзям выдумленыя нейкія падставы. Гэта ўсё незаконнае дзеянне. Праваабаронцу Андрэю Бандарэнку ў аддзеле міграцыі сказалі, што яму абмежаваны выезд нібыта за ўхіленне ад прызыву. Сёння ён звярнуўся ў кіраўскі ваенкамат Магілёўскай вобласці. Яму там сказалі, што не маюць ніякіх прэтэнзій. Мне ответілі, што ніякіх уведамлення мне не высылалася, ніхто мяне на ваенную службу не прызываў. Мой прызыўны возраст закончился 11 лет назад. І пракаментаваць, чаму мне было агранічана права на выезд, не змаглі. Сказалі, што я должен абратцца обратно ў аддзел па грамадзянству і міграцыі. Паводле праваабаронцы Гары Паганяйлы існуе некалькі працэдур, каб абскардзіць абмежаванне на выезд. Аднак для гэтага трэба бамбардаваць установы, каб вырваць патрэбныя даведкі. Ён накіраваў запыты ў Мін'юст, у вышэйшы гаспадарчы суд і ў Міністэрства ўнутраных справ. У нас цэлая сістэма можа быць абжалаванні. Но вот нас лишает и этой возможности, потому что мы пока не располагаем никакими сведениями, какие органы приняли это решение, в каком порядке, по каким основаниям, а с чем пойти в суд по обжалованию. Я же могу указать на заинтересованные министерства и ведомства. Они будут ответчиками по такого рода делам, жалобам. Иначе суд не примет к рассмотрению у меня дело. Или начнется тогда волокита, и круговерть может длиться длительное время. Поводле Паганяйлы, причина, чому его унесли у спіс невыязных, абсолютно не отпевдая сапраўднасці. Ён кажа, што не мог праходзіць ні па якіх справах аб банкрутстве і нідзе ніякім судом не прызнаваўся даўжніком ці зацікаўленай асобай на баку даўжніка. Это просто рядовая фальсификация, просто недобросовестное действие властей, просто дек над фактами. Маразм. Если не нравится, что те, кто требует санкций, обязан отчитываться перед государством за высказывание своего мнения, и нас за это должны наказывать, так пусть наказывают теми инструментами и по тем основаниям, которые имеются в законе. Они высасывают из пальца и не придумывают что-то и вот таким беспределом пытаются нас наказать. Хотя я лично это не считаю вообще наказанием. Я его могу обогнуть со всех сторон, делать свое дело. Мяркуе праваабаронца Гары Паганяйла. Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Якімі могуць быць наступствы забароны на выезд для апазіцыянераў і грамадскіх дзеячоў? Якая пазіцыя Расіі ў гэтым пытанні і на агул у дыпламатычным канфлікце паміж афіцыйным Менскам і Еўразвязам? Чаму Еўрапарламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі, а краіны Еўразвязу вырашылі вяртаць сваіх паслоў? Гэтыя пытанні ў прасцім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік гомельскай арганізацыі руху за свабоду, блогер Пётр Кузняцоў, расійскі журналіст Віктар Дзетліковіч і нямецкі палітолаг Марцін Шон. Прасцім акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Аб'яднацца дзеля вызвалення палітвязняў заклікала ўсіх дэмакратычных палітыкаў Беларусі незарэгістраваная грамадская арганізацыя «За волю». Яна заклікала таксама ігнараваць выбары ў палату прадстаўнікоў, якія плануюцца на сёлетнюю восень. Перадае Владзімир Глот. Прыняццю зварота папярэднічала шматгадзінная дыскусія ў фармаце круглага стала. Актывістка арганізацыі, маці Паўла Севярынца, Таццяна, патлумачыла. Мы тут не сабраліся як палітычная структура, але як людзі, якіх жыццё павярнула да палітыкі, праз гэты наш боль, мы добра разумеем. Вось гэты наш крык да палітыкаў, хто яшчэ не зразумеў,